चलिए आगे चलते हैं। हमने आयत नंबर 12 में अल्लाह सुभान व तआला की रहमत की बात की। चंद बातें मज़ीद इसमें ऐड करना चाहूँगी और इस चीज़ का अपनी ज़िंदगियों में हम सबको बहुत गहरा इदराक होना चाहिए कि अल्लाह ताला का मामला बंदे के साथ हमेशा रहमत का मामला है। अल्लाह ताला कभी भी किसी नफ्स पे ज़ुल्म नहीं करता। अमूमन हम किसी को बहुत अच्छे हाल में देखें तो कहते हैं उस पर बड़ी रहमत है। अमूमन देखिए कि हमारे यहाँ ये जुमला कब बोला जाता है। एक तो मैंने देखा कि लोग जब कोई औरत उम्मीद से हो जाती है तो फिर कहते हैं कि उस पर अल्लाह की रहमत हो गई। इसी तरह दूसरा मौका जो मैंने सोचा और मुझे महसूस हुआ, शायद आप भी इस चीज़ को वेरीफाई करें, कि किसी का कारोबार अच्छा हो तो लोग क्या कहते हैं कि इस पर अल्लाह की रहमत है। और इसी तरह के कुछ और मौके होते हैं कि जिसमें हम दुनिया की कोई चीज़ देखें तो फौरन कहते हैं कि उस पर अल्लाह ताला की रहमत है। लेकिन याद रखिएगा कि रहमत का ये मफहूम अधूरा है। अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से अगर सेहत रहमत है तो बीमारी भी रहमत है, क्योंकि बाज़ दफ़ा इंसान को बीमारी में वो चीज़ मिल जाती है जो सेहत में नहीं मिलती। ये बड़ा लतीफ़ सा नुक्ता है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, और जब तक आप वाकई शऊर को इस्तेमाल नहीं करेंगे शायद आप इससे ज़्यादा फ़ायदा ना उठा सकें। और ये बात दोबारा मुझे करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि ये आपका ज़िंदगी के बारे में नुक्ता नज़र बदल देगा इंशाअल्लाह ताला। और बहुत वक्त जब आप कुड़ते और जलते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, और बाज़ दफ़ा नऊज़ु बिल्लाह बाज़ लोगों की ज़ुबान से ये जुमले तक कहते सुने गए कि गॉड इज़ नॉट फेयर, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, कि अल्लाह ताला फेयर नहीं है। क्या फेयर नहीं है? किसी को इतनी दौलत दे दी, किसी को नहीं दी, कोई इतनी मेहनत करता है फिर भी उसका स्टोर नहीं चलता। इस तरह की बातें जो हैं, पहली तो बातें नाशुक्री की बातें, नाफरमानी की बातें। इंसान को अपनी ज़ुबान पे ऐसी कोई बात नहीं लानी चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान को गुनाहों से पाक करने के लिए तकलीफ़ें, बीमारियां, परेशानियां रखी। तो अगर हम देखें कि बीमारियां या परेशानियां रहमत क्यों हैं, तो पहली वजह तो यह है कि ये हमें अल्लाह का कुर्ब देती हैं। आप महसूस करते हैं जब दुखी दिल के साथ रब को पुकारते हैं उस पुकार में और एक मन चाही पुकार में फ़र्क होता है। जब जिस्म टूट रहा हो तो उस वक्त जो अल्लाह का नाम लिया जाता है और एक अकड़े हुए जिस्म के साथ दुनिया की रौनकों में पड़े हुए नमाज़ पढ़ना को एक ही नमाज होती है, तो बीमारी रहमत हुई के फ़ायदा। अब ये सारी चीज़ों को इकट्ठा रखें, बीमारी, मुसीबत, तकलीफ, बच्चे का गम, घर का गम, शोहर का गम, फलां का गम, दिस, ये सारे गम आप इसको एक जुमले में लिख लेना, नामवाफिक हालात। और एक सवाल भी बना लीजिए अपने पास नोट्स में, नामवाफिक हालात रहमत कैसे होते हैं, जबकि रब ने कहा कि कतब आला नफ्सिह रहमा, रहम करने वाला रब जब किसी के जवान बच्चे को मौत दे देता है तो ये कैसा रहम है? अपने नफ्स पे रहमत लिखने वाला रब जब किसी औरत को जवानी में बेवा कर देता है तो ये कैसा रहम है? अपने नफ्स पे रहम करने वाला रब जब किसी 5 बच्चों के बाप को अचानक हादसे का शिकार कर देता है तो ये कैसा रब है? इस तरह के सवालात आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को सामने रखते हुए बना सकते हैं और सोच सकते हैं। तो इन सब के अंदर से रहमतें कैसे मिलेंगी? पहली चीज़ मैंने आपके सामने रखी कि इसमें बंदे को रब का कुर्ब मिलता है, बंदा अपने रब से मिलता है। वो पर्दे जो पड़ चुके थे वो छटने लगते हैं, वो मार्फत, वो मोहब्बतें दोबारा औद आती हैं जो इंसान दुनिया में आने से पहले रब से वादे करके आता है, लेकिन इस दुनिया की रंगीनियां उसको फिर रब से दूर कर देती हैं। क्या ये रहमत नहीं है? एक ईमान वाले की ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? कि मेरी अपने रब से दोस्ती हो जाए, मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। तो रब के साथ बातें करना, दो आलम से करती है बेगाना दिल को वाली कैफियत, फिर बंदे को रब से बातें करना आ जाता है, रब से दोस्तियां होने लगती हैं। इसको जितना मर्जी आगे सोचते जाइए, क्या ये रहमत है कि नहीं रहमत? यकीनन रहमत है। پھر اسی طرح اس کا دوسرا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بندے کے گناہ جھڑتے ہیں. ہم دن رات چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے انجانے میں یا جانتے بوجھتے گناہ کرتے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میں کوئی گناہ نہیں کرتا تو یہ کہنا بھی اس کا گناہ ہے. تو اب ایسے وقتوں میں جب بندہ یہ گناہ کرتا ہے تو پھر آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ گناہ دھلنا چاہیے کہ نہیں. یہ ایسی جیسے ماں بچے کو صاف ستھرا کر کے باہر بھیجتی ہے اور وہ بچہ پھر تھوڑی دیر میں گندا میلا ہو کے آ جاتا ہے. ماں کہتی یہ کیا کیا, چلو تمہارا منہ دھلاتی ہوں. اب منہ دھلاتے دھلاتے ماں کا زور سے ہاتھ لگ جاتا ہے, بچہ رونے لگتا ہے. کہیں بچے کو زور سے پکڑا تو اس کے بازو میں خون جم گیا. تو کیا یہ ماں کی رحمت نہیں ہے؟ چھوڑ دے گندا پھرنے دے, بچے کو کھیلنا ہے. ماں اس کو کھانا کھلاتی ہے زبردستی, کیا یہ ماں کا غصہ ہے؟ یہ ماں کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے. ہم اپنے رب سے دور ہوئے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ پکڑ کے واپس لاتا ہے. پھر بندے کو رب کا قرب ملتا ہے. ایک تو محبت ہوتی ہے نا, تعلقات بنتے ہیں, ایک قرب بھی ملتا ہے. جیسے چوٹ کھایا ہوا بچہ ماں کی گود میں آ کے سکون محسوس کرتا ہے نا, اس طرح چوٹ کھایا ہوا انسان رب ہی کی طرف آتا ہے. اب دیکھیے کہ جب کبھی ماں غصے میں بچے کو مارتی ہے نا, تو پاس بیٹھی ہوئی خالہ نانی پھپھی کوئی بھی پکڑتی ہے نا, تو بچہ اس کے پاس نہیں جاتا, پھر ماں ہی کے پاس جاتا ہے. رب بھی یہی چاہتا ہے کہ میں تمہیں ماروں تو تم میری ہی پناہ میں آؤ, آؤ میرے طرف. امی یجیب المستر ازادہ, کوئی ہے جو مستر کی دعا کو قبول کرے جب وہ پکارے؟ کوئی ہے جو تمہارے غموں کو دور کرے؟ اگر اللہ کوئی ضرر دے دے تو کوئی لے نہیں سکتا, اور اللہ تعالیٰ خوشی دے دے تو کوئی خوشی چھین نہیں سکتا. پھر بندے کو رب کا قرب ملتا ہے, پھر وہ پلٹ کے آتا ہے. آپ نے کبھی بکریوں کے چرواہے کو دیکھا ہوگا, بہت ساری بکریاں ہوتی ہیں. اب بکری بڑی شریر جانور ہے, وہ ادھر ادھر بھاگتی ہے, ادھر جا رہی ادھر منہ مارتی ہے. اب ہوتا ہے کہ ساری بکھرنے لگتی ہیں, تو چرواہا جو ہوتا ہے نا شیفرڈ, وہ کیا کرتا ہے, جو بکری بالکل اس کے قریب ہوتی ہے نا, اس کو ہلکی سی چھڑی لگاتا ہے. چھڑی لگانے کا مطلب یہ کہ وہ کانپ جاتی ہے کہ میں کچھ غلط کرے. وہ سیدھی ہوتی ہے نا, ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی اگلی کو بھی اشارہ کر دیتی ہے سینگ سے کہ مجھے چھڑی لگی ہے, تم بھی بچ جاؤ. اور اس طرح وہ بکری آگے سے آگے آگے کرتی ہے, چند منٹ کے اندر پورا جو ریوڑ ہے نا وہ سیدھی لائن پہ آ جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو چوٹ لگاتا ہے جو اس کے قریبی ہوتے ہیں. جو اللہ کا قریب ہوتا ہے نا بندہ, جس کو اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو چوٹ لگاتا ہے, بیماری کی, پریشانی کی, تکلیف کی, تاکہ یہ سیدھا ہو جائے. یا یہ سیدھا ہو جائے, یا یہ تو بیچارہ سیدھا ہی تھا, اس کو دیکھ کے دوسرے سیدھے ہو جائیں. اور جو دوسروں کو دیکھ کے سیدھے ہو جاتے ہیں نا, بس وہ بچ جاتے ہیں. پھر وہ کبھی بھی اپنے آپ کو غلط چیزوں کی طرف نہیں لے کے جاتے. تو کبھی مت سوچئے کہ میرا رب مجھ پہ ظلم کرتا ہے. ناسی یدی بھی یدک ما دن فی یا حکمک عدل فی یا قداؤک. اپنی زندگی میں لکھ لیں, یہ دعا ہے نا اللہم انی عبدو کا, اس کے جملے میں نے بولے, یہ جو چھوٹا سا ایک جملہ نا, یہ لکھ لیں, عدل فی یا قداؤک. اے اللہ, تو نے میری جو قسمت لکھی اس میں تو نے بڑا انصاف کیا, بڑا عدل ہے. کبھی نہ کہیے کہ مجھ پہ ظلم ہوا, میرے پہ زیادتی ہوئی, میرے ساتھ رب نے کیا, کچھ نہیں کیا. اے اللہ, میں اس سے بھی بدتر کی ڈیزرونگ تھی, تو نے مجھ پہ رحم کر دیا. پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ تکلیف آپ کے لیے رحمت بنتی ہے کہ نہیں بنتی. آپ کہتے ہیں کہ پیٹ خراب ہو گیا, یہ کون سی رحمت ہے؟ نہیں رحمت ہے. آپ نے کچھ کھا کے الا بلا کھا کے اپنے اسٹمک کو اتنا اوور لوڈ کر لیا تھا کہ اگر وہ سب جسم میں رہتا وہ تو ایسڈ بن جاتا, آپ کو اندر سے کھا جاتا وہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوز موشنز کے ذریعے پاک کر دیا. ہر چیز میں آپ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. زندگی میں جتنی ناکامیاں آپ کو ملیں وہ لکھیں, جتنے صدمے ملے وہ لکھیں, چوٹیں پڑیں وہ لکھیں. شعور پہ زور دیں, ماضی میں جھانک کے یہ وہ لکھ لے, لکھ لکھ لکھ لکھ کے شاید میرے لیے کہ آپ کے قد سے لمبی لسٹ بن جائے گی, اگر آپ کو بچپن کی بھی چیزیں یاد ہیں, کیونکہ کچھ لوگوں کو تو بچپن تک کے غم نہیں بھولتے. لکھتے جائیے, لکھتے جائیے, اس کے بعد اب دوبارہ اس لسٹ کو ریوائز کیجئے. گزر گیا نا غم, اب وہ غم گزرا, اس کے بعد کیا خیر ملی, اس کے بعد کیا معاملہ ہوا, اچھا اس بیماری کے بعد پھر کیا صحت ملی. دس دس دس دس دس آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہر غم کے بعد کتب علی نفسہ رحمتیں دیتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس دنیا میں بیماریاں دکھ اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں, یعنی یہ دنیا بنی ان چیزوں سے ہے. یہ الگ بات ہے کیا کہ انسان کو اللہ نے دین کی دولت دی ہو اور وہ صبر اور شکر سے برداشت کر لے. یعنی شعور ہے نا, اگر کوئی بندہ دیوانہ نہیں ہے نا, کریزی نہیں ہے, تو وہ ہمیشہ ہی دکھ کو دکھ محسوس کرے گا. پاگل ہوتے ہیں نا لوگ, وہ بیچارے کیچڑ میں بھی بیٹھے ہیں تو وہ اس میں بھی خوش ہیں. یا تو بندہ اتنا ہی سیدھا ہو جائے کہ اس کو احساس ہی ختم ہو جائے خوشی غم کا. ادروائز یہ دنیا بنی دکھوں تکلیفوں اور پریشانیوں سے ہیں. اس دنیا کے انگریڈینٹس یہی چیزیں ہیں, یہ آئیں گے, یہ رہیں گے. سکون خوشی اس دنیا کی نعمت نہیں ہے. ہاں اس دنیا میں بھی سکون کب ملتا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, جان لو کہ اللہ کی یاد میں دلوں کو سکون ہے. اگر کسی وقت آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے نا, تو فوراً محسوس کیا کریں کہ یہ جنت کی ایک نعمت آپ کو اس وقت ملی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی نعمتوں سے اٹھا کے جنت کی ایک نعمت دے دی. اگر آپ کے دل کو خوشی ملے تو فوراً سوچئے گا کہ فَبِذَلِكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. یہ قرآن ہے وہ خوشی, دین کی دولت ہے جو بندے کو صبر اور شکر سکھاتی ہے, اور اس سے پھر وہ دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کر لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد البلائی, سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آئیں. فاقے ان کو ہوئے, وطن سے بے وطن ہوئے, ٹھکرائے گئے, چھٹلائے گئے, لیکن ہر حال میں راضی رہے. اللہ تعالیٰ ہر حال میں رحمان ہے. کوئی مت سوچے کہ اللہ تعالیٰ بندے پہ ظلم کرتا ہے. صحیح مسلم میں ایک روایت ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. ہر حصہ اتنا بڑا ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا, اور اس میں سے ایک حصہ اس نے زمین میں بانٹا جس کی وجہ سے لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں. انسانی ماں اور حیوانی ماں بھی اسی کی وجہ سے محبت کرتی ہے. آپ چڑیا کو دیکھیے کیسے اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈالتی ہے, بلی کو دیکھیے کیسے بچوں کو چھپاتی ہے, مرغی کو دیکھیے, پرندوں کو دیکھیے اپنے بچوں کے منہ میں دانہ ڈالتے ہیں, لیکن جب وہ اڑنے کے قابل ہوتے ہیں نا تو خود ہی ٹھونگے مار مار کے ان کو کہتے ہیں جاؤ اب ہمارا کام ختم. یہ سب اس ایک حصے سے ہو رہا ہے. 99 حصے اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیے ہوئے. قیامت کے دن اس کا اظہار, وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, وہ مومنوں کے ساتھ پھر رحیم ہوگا. ایک حصہ سب کو مل رہا ہے, مومن کافر فاجر کو, اور 99 حصے پھر بعد میں باقیوں کو بھی ملیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک اظہار یہ ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے, بند نہیں کیا. انسان کی موت سے چند گھڑیاں پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھنا یہ رب کی رحمت ہے. اور سورج کے مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونے تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھنا اس کی رحمت ہے. اگر اس نے اپنے نفس پہ رحمت نہ لکھی ہوتی, کہتا اب کیا نا گناہ اب بھگتوں گا, جیسے ہم منہ پہ ہاتھ دے کے کہتے ہیں نا دیکھنا ذرا اب اس کی سزا بھگتے گا نا, چیخیں نکل جائیں گی. نہیں, میرا مالک ایسا نہیں ہے. کسی کو ظلم کرتا دیکھ کے, کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کے پھر یہ نہیں کہتا کہ اب ٹھیکتا ہوں کیا کرتے ہو. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم فوراً لوگوں کو بد دعائیں دینے لگتے ہیں. شوہر ہی اتنی محبت کرنے والا شوہر, اتنا خیال رکھنے والا شوہر, اگر ہماری ایک بات ایک لمحے نہ مانے نا تو یقین کریں زبان پہ تو نہیں آ پائے, دل میں آنے لگتا ہے کیا مصیبت ہے, کیسا بندہ مل گیا, یہ کون ہے, کیا ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی. ہاں اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو پھر محسوس کرتا ہے کہ واقعی لگتا ہے کہ انسان نہ شکر ہے. نہیں, اللہ بندے کا آخری دن تک انتظار کرتا ہے. جیسے ماں بچے کا راستہ دیکھتی رہتی ہے نا, اس طرح اللہ تعالیٰ بھی بندے کا راستہ دیکھتا ہے. آؤ تو صحیح. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کا دن جو رکھا ہے یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے. وہ لوگ کیسے, قیامت کا دن کیسے رحمت کا تقاضا بنتا ہے؟ کیونکہ اس دن کی جواب دہی کا احساس بندے کو گناہوں سے دور رکھتا ہے. جب گناہ ہوتے ہیں تو فساد پھیلتا ہے نا, تو فساد پھیلے گا تو دنیا میں بے چینیاں ہوں گی. تو قیامت کے دن کیسے رحم ہے کہ اس کے ڈر سے لوگ کام غلط نہیں کریں گے اور دوسری بات کہ جنہوں نے دنیا میں نیکیاں کی پھر ان کو بدلے بھی تو ملیں گے نا پھر وہ اس دن تو یہ سارے معاملے کریں گے ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں کہ جب ہم خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہر برے کام میں بھی خیر ہے رحمت اچھے میں تو پھر دعا کیوں مانگتے ہیں سوال بڑا اہم ہے شاید آپ نے اس پہ توجہ کی کہ جب ہر حال ہی رحمت ہے تو پھر یہ دعا کیوں کرتے ہیں اللہ صحت دے دے بالفرض بیمار ہیں اب صحت کی دعا کرتے ہیں تو کیا نہیں کرنی چاہیے تو اس کا جواب بھی پھر ہم اللہ کے نبی ہی کے احکامات کی نظر میں دیکھیں گے کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ ہم بیماری کی دعا کریں گے صحت کی دعا کریں گے اللہ کے نبی نے مانگی تھی اللہ کے نبیوں نے مانگی حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ کے نبی نے سکھایا کہ بیماریاں آ جائے تو کیا کیا دعائیں کرو ہاں تو پھر وہ دعا کیوں تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ ہم اپنے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ بیماری کی رحمت کو شفا کی رحمت میں بدل دے ہم کمزور ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں بیماری سے بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے لیکن صحت دے دے اور اس کے شکرانے میں مجھ سے نیکیاں کرا لے دیکھ نماز میں میرا دل نہیں لگ رہا نماز صحیح پڑھی نہیں جا رہی دیکھ رب میری نیکیاں کم ہو رہی ہیں تو مجھے صحت دے کہ میں خوب اچھی نماز پڑھوں تو اللہ تعالیٰ مان لے گا ماننے کہ بیماری میں رحمت ہے لیکن اس میں تکلیف ہے وہ صبر کا معاملہ ہے ہم شکر والی جنت مانگیں گے تو اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ صبر والی نہیں شکر والی جنت دے شکر والی جنت دے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رحمتیں سکھائی ہیں کہ جب اس کے ساتھ ہم معاملہ کریں تو کیسے دیکھیں پھر آپ پچھلی آیت سے ذرا اس کا ربط اگر جوڑیں گے نا سیر فی الاردی والی تو اس سے پھر ایک اور رحمت کا خوبصورت نقطۂ نظر آپ کو دکھے گا پچھلی آیت ہے نا سیر فی الارض ثم منظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین تو یہاں سے تعلق جوڑیں گے اس آیت کا تو ایک اور نیا اینگل سمجھ آئے گا اور وہ کیا کہ ظالم قوموں کو تباہ کرنے کا فیصلہ بھی اللہ کی رحمت کا فیصلہ تھا کیوں اس لیے کہ انسانیت پاک ہو جائے لوگ اپنے آپ کو ضائع نہ کر دیں غلط کام کر کر کے تباہ نہ ہو جائیں انبیاء کو بھیجا جانا اللہ کی رحمت تھی نبی نہ آتے تو ہمیں تو سچ اور جھوٹ کا فرق ہی نہ پتہ ہوتا ایسی پکڑ کے آخرت میں جہنم میں ڈال دیتا نہیں اس نے پہلے بھیجا اب ایک سوال اور آتا ہے کہ پھر اللہ نے تو اپنے نفس پہ رحمت لکھی ہم اپنے اندر رحمت کیسے لائیں کیا طریقہ کریں کہ ہمارے دل نرم ہو جائیں دل میں نرمی آ جائے تو اس کے لیے کچھ کام کرنے ہوں گے پہلی چیز یہ ہے تنہائی میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیکی کرنے سے دل نرم ہوگا آپ کا آپ اپنے اندر رحم لانا چاہتے ہیں نا تو اپنے اچھے اعمال کو چھپا کے کرنا شروع ہو جائیں کسی کو پتہ نہ چلے اس سے ایک تو یہ فائدہ ہے نا کہ ریاکاری نہیں ہوتی لیکن اس سے آپ کے دل میں رحمت بڑھی آئے گی دل کھلے گا ایسے لگے گا جیسے بارش ہو رہی ہے پھر اسی طرح رحمت آتی ہے دوسروں کو کھانا کھلانے سے قرآن پاک میں اس کا بہت تذکرہ آ گیا جا کے آپ سنیں گے جتنا بندہ دوسرے کو فیڈ کرتا ہے نا یا اپنی ذات سے دوسرے کو نفع دیتا ہے اتنا ہی اس سے انشاءاللہ تعالی بندے کے دل میں نرمی آتی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھرنے سے دل نرم ہوگا رحم آئے گا پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ہے کہ جو بندوں پہ رحم کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرتا ہے آپ اللہ کے کنبے پہ رحم کریں اللہ آپ پہ رحم کرے گا دل کی نرمی بہت ضروری ہے قرآن کو کثرت سے سننے سے رحمت آتی ہے پھر دعائیں مانگنے سے رحمت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اے اللہ میں تیری رحمت کی مدد کا امیدوار ہوں رحمتیں مانگی ہیں اے اللہ مجھے اپنی رحمتوں میں سے حصے دے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اے اللہ میں تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اب اللہ نے تو رحمتیں کی اللہ جمع کرے گا قیامت کے دن لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فی. یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے. لیکن الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون, وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لائیں گے. سب کچھ جانتے بوجھتے وہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے, دل کے کھوٹے ہو گئے, بے رحم ہیں وہ لوگ, اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے, وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اور اسی کا تو ہے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں, وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ, اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. سب کچھ اس کا ہے. اس جملے کو پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں کچھ ہوا؟ وَلَهُ مَا سَكَنَ, جو کچھ ہے اس کے اندر آپ اور میں آتے ہیں. میں کس کی ہوں؟ اللہ کی ہوں کہ نہیں ہوں؟ بس یہی سوچ لیجئے کہ میں بھی اسی کی ہوں. اپنے گھروں کو دیکھیے, اپنی دنیا کی چیزوں کو دیکھیے, اپنے سارے معاملات کو دیکھیے, وہ سب کچھ رب کے ہیں. سکن فی اللیل والنہار, سکن کا لفظ بھی بڑا خوبصورت ہے, جو ٹھہرا ہوا ہے. اب دیکھیے کہ کائنات گردش میں ہے نا, سورج چاند ستارے زمین یہ سب چیزیں گردش میں ہیں. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. جو کچھ رات میں اور دن میں ہے وہ رب کا ہے. ذرا سوچئے, رات کا سوچتے ہی ایک ٹھہراؤ کی کیفیت آتی ہے. ہر چیز ایسے لگتا ہے کہ ٹھہر گئی ہے, وقت ٹھہرا ہوا لگتا ہے. جانور چرند پرند سب سونے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس دنیا میں رہتا ہے وہ سب کچھ میرے مالک کا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ خوب جانتا ہے, اس کو پتہ ہے میرا بندہ کیا ہے, کہاں مانگ رہا ہے, کون پکار رہا ہے, کس کو کس چیز کی ضرورت ہے, کس کے دکھ کو میں سنوں, کس کی بیماریوں کو میں سنوں, کس کی پریشانیوں کو میں دور کروں. یہ میرا بندہ ہے. کتنے پیار سے مالک اپنا کہہ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ظالم ہوتے ہیں. ان کا حال کیا ہے؟ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنانے لگتے ہیں, اور کچھ خود ہی نہیں کرتے ایسے غلط کام, دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی اوروں کو معبود بناؤ. ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک پیغام دیا گیا. کیا؟ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا, کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنا لوں؟ ہے نا حیرت کی بات, کیسی بات کرتے ہو, تمہیں پتہ تو مجھے کیا کہہ رہے ہو, اللہ کو چھوڑ کے بنا لوں کسی اور کو ولی؟ میں تو اللہ کے ساتھ بھی کسی کو نہ بناؤں, کیا اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو ولی بنا لوں؟ کون سا اللہ؟ فاطر السماوات والارض, آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا, پھاڑنے والا. یہاں فاطر کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی شان کو بڑھایا گیا. تمہیں پتہ ہے میرا رب کون ہے؟ اتنا بڑا ہے جو سب کچھ پھاڑنے والا, سب کچھ کرنے والا, کیا میں اس کو چھوڑ دوں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, اور وہ سب کو کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں. اس کو چھوڑ دوں؟ اتنی خوبیوں والے رب کو چھوڑ دوں؟ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ, کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا کہ میں پہلا ماننے والا ہو جاؤں, سب سے پہلا حکم کو ماننے والا بن جاؤں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور مشرکوں میں شامل نہ ہو جاؤں. اس آیت میں مشرکین مکہ کے کچھ عقائد پہ زد پڑتی ہے. اپنے بتوں کو کھانا کھلاتے تھے. ان کی عادت کیا ہوتی تھی کہ کھانے پکاتے, پھر اس میں سے کچھ حصہ ایک پلیٹ میں بھرتے اور اپنے بتوں کے سامنے رکھتے, اور کہتے کہ اس کھانے کی خوشبو ان کو بڑی اچھی لگتی ہے. اب بتوں نے کہاں کھانا تھا, وہ وہاں پرشاد دیتے, کچھ چڑھاوا چڑھاتے, کوئی ذرا ختم وغیرہ اس کا کراتے, اس کے بعد وہ جو مندروں پہ کے ان کے پروہت اور جو وہاں خدمت گزار ہوتے ہیں ان کے گھروں میں یہ کھانے آتے تھے, اور وہ خوشی خوشی مزے سے کھا لیتے تھے. اور اس کام کو دین سمجھ کے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کے حقیقی الہ ہونے کا ایک معیار دے دیا۔ کون سا؟ پہلی بات پوائنٹس میں لکھئے گا کہ اگر کسی کو بھی حقیقی الہ سمجھ دینا تو اس کے اندر یہ باتیں ہوں گی۔ اور یہاں دوبارہ پھر اسی نقطے پہ آ جائیے اپنے ذہن میں کہ کسی کو تبلیغ کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے، اب اگلا مرحلہ کیا ہے کہ اس کو اللہ کی حقیقی پہچان کرائیں۔ تو یو سے جیزس از گاڈ، اوکے، تو کیا جیزس نے اس کائنات کو پیدا کیا؟ فاطر السماوات والارض، ایک ہی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، مالک کی ذات ہے، وہ کرے گا تو ہوگا، اوکے۔ دوسری بات، وَهُوَ يُطْعِمُ، کائنات کا مالک کون ہے؟ جس نے کائنات کی تخلیق کی، کسی دوسرے علاقہ حصہ نہیں اس میں، اور دوسرا معیار کیا ہے کہ وہ سب دوسروں کو کھلاتا ہے اور خود کسی سے نہیں کھاتا۔ جو الہ ہوگا نا وہ کھائے گا نہیں، ہاں وہ کھلائے گا ضرور۔ تو پوچھ لو پھر جیسی سے، پوچھ لو پھر آئیڈل ورشپر سے، پوچھ لو پھر فرشتوں کی پوجا کرنے والوں سے، پوچھ لو کہ کیا تمہارے خود ساختہ خداؤں میں یہ خوبی ہے؟ کیا وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں یا خود کھاتے ہیں؟ کیونکہ جو کھانا کھاتا ہے وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتا۔ الہ کو تو خود بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی مانگ رہا ہے مجھے رزق دے دے مالک، اور اندر سے آواز ہے نہیں، الہ خدا جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہے، کیسا لگے گا؟ معیوب بات لگتی ہے نا، اللہ کی شان اس سے بلند ہے۔ اللہ تو کسی کا دست نگر نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ مشرک جن کو خدا بناتے ہیں ان سے رزق لینے کی بجائے ان کو دیتے ہیں، خریدتے ہیں، پہلے تو 10-15 روپے لگا کے خدا کو خرید کے لاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی دیکھ بھال میں پیسہ لگاتے ہیں، ان کے کپڑے سیتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایک واقعہ تاریخ کا مجھے یاد آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو پہلے کے واقعات ہیں اس میں صحیح واقعہ آتا ہے سیرت میں، کہ یہ لوگ جب مکہ سے سفر کے لیے نکلتے تھے تو اپنا اپنا بت ساتھ لے کے جاتے تھے، تجارت کے لیے جاتے تھے، راستے میں ضرورت پڑتی تھی تو جہاں دل چاہتا پھر خدا کو نکالتے اور اس کی عبادت کر لیتے، اور ان کے لیے یہ ایک بڑا اچھا شگون تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ساتھ ساتھ خدا کو بھی اٹھا کے لے کے جاتے۔ ایک دفعہ ایک شخص تھا، وہ جب گیا کافی دور نکل گیا تو یاد آیا اس کو کہ میں تو خدا کو ساتھ ہی نہیں لایا، اچھا ہو اب کیا کروں، اب تو یہ تو بڑا بدشگونی ہے، گویا کہ اب تجارت میں فائدہ ہی نہیں ہوگا، کروں کیا؟ اب سوچا، طریقہ سوچا تو کہا پھر ایک ہی طریقہ ہے، کھجوریں تھیں اس کے پاس، تازہ کھجوریں، آپ کو پتہ ہے بہت لیس دار اور چپکی ہوئی ہوتی ہیں، اس نے ان کھجوروں کو جوڑ کے، یا ستو کچھ کھانے والی چیز کا آتا ہے، تو اس کو ایک ایسے ہی بت کی شکل میں بنا کے کہا چلو یہ میرا خدا ہے، اب میں اس کو پوجوں گا۔ اب جہاں ضرورت پڑتی رہی اس کو تصور میں رکھ کے تو پوچھنے لگا۔ جب سفر میں رہا کافی عرصہ تو جو توشہ تھا وہ ختم ہو گیا، کھانا پینا پاس نہیں تھا، اب کیا کرے؟ جب بھوک لگی تو پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے بنائے ہوئے خدا کا کان کاٹ کے کھا گیا، اس کا سر کھا لیا، اور جاتے جاتے سارے خدا کو کھا لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فما زباد الحق الا الضلال، یعنی بندہ خدا کو کھا گیا۔ کیسی نان سینس قسم کی باتیں نا، عقل لگتی ہے اس کو؟ مانتی ہے عقل اس کو؟ جب بندے لوگوں کو نذرانے دیں ٹیکس کے نام پہ، یا کسی صاحب قدر کی، اس صاحب قبر کی شان میں کچھ پیش کریں، تو کیا وہ خدا ہوں گے؟ ان کے پرستار جب ان کے مقبرے تعمیر کریں، ان کی اوپر چادریں چڑھائیں، تو کیا یہ خدا کی شان ہے؟ خدا اس سے پاک ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔ کس کس کو کھلاتا ہے رب؟ ذرا سوچئے، رب العالمین کا تصور کرتے ہوئے، سمندر کی تہوں میں چھپے ہوئے ہزاروں جانوروں سے لے کے پہاڑوں کی غاروں میں چھپے ہوئے جانوروں کو لے لیں، انسانوں کو لے لیں، جنات کو لے لیں، کس کس کو کھلاتا ہے؟ کون ہے جو اس کے دسترخوان سے نہیں کھاتا؟ انسانوں سے زیادہ حیوان کھاتے ہیں، دیکھیں انسان کھاتا زیادہ نہیں ہے، حوث زیادہ رکھتا ہے، لیکن اللہ تو جانوروں کو کھلاتا ہے، پیٹ بھرتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں گائے کے آگے کتنا چارہ رکھا جاتا ہے، سارا کھا جاتی ہے، اتنا پیارا رب تم اس کو چھوڑتے ہو؟ اور اللہ کو ولی بنایا کیسے جاتا ہے؟ کیونکہ ولی کا لفظ ہے مافوق الفطرت طریقے سے کسی سے مدد کا تقاضا کرنا کتنا بہترین نقطہ نظر ہے جو انسان کسی کو دعوت دیتے ہوئے دکھا سکتا ہے کہ دیکھو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو بناتے ہو اللہ تو وہ ہے جو سب کو دیتا ہے تو تم کیسے بناؤ اللہ کو ولی بنایا جاتا ہے ایک رب اللہ کو رب بنا کر دیکھیں رب تو وہ ہے مگر بنتا اس کا ہے جو اس کو بناتا ہے اسی طرح انسان اللہ کو ولی بنا سکتا ہے اس کی غلامی کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کر کے اللہ کو ولی بنا سکتا ہے انسان اور انسان اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ولی بنا سکتا ہے جب مصیبتوں اور مشکلات میں اپنے رب کو پکارتا ہے ایسا ولی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں اور طبیعت خراب ہو جائے اور فون کیا جائے کہ ذرا داتا صاحب ایک دیکھ دے دو چڑھاوا چڑھا دو بعض لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود قبروں پہ لے کے جاتے ہیں مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی خانقاہ ہے بہاولپور میں اور وہاں کچھ اس کے ارد گرد مندر ہے مزار ہے کوئی تو غالباً کراچی سے کوئی شخص بیمار ہوا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تو اس کے گھر والے اٹھا کے اس کو وہاں سے قبر پہ لے آئے ذرا سوچیے عقل کیسے الٹی ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تو شاید کوئی سبب استعمال ہونے سے اللہ تعالیٰ صحت دے دیتا لیکن وہاں لے گئے اور وہاں جا کے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں مدد کو آئیے مدد کو آئیے یعنی وہ صاحب قبر کو پکار رہے ہیں لیکن کیسے آتے بالآخر وہ شخص مر گیا یقین کریں کہ مر گیا وہ شخص لیکن اس کو تو لے گئے مردہ حالت میں لیکن اعتماد پھر بھی نہیں ٹوٹا اس قبر والے سے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھ کے اس گمراہی سے اسی طرح اللہ کو ولی بنایا جاتا ہے اللہ کو رازق بنا کر اس سے رزق مانگیے سورۃ بقرہ میں بھی آیت الکرسی کے بعد والی آیتوں میں آپ نے پڑھا تھا نا یعنی اگلا سوال آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کس کا ولی ہوتا ہے یعنی ہم تو اللہ کو ولی بنائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کس کا ولی بنتا ہے تو اس کا جواب سورۃ بقرہ میں تیسرے پارے کا بالکل آغاز ہے آیت کا نمبر آپ کو بول دیتی ہوں تاکہ آپ پھر ولایت کے مزے بھی دیکھ سکیں کہ جب اللہ ولی بنتا ہے یا اس کو ولی بنایا جائے تو کیا تبدیلی آتی ہے جی آیت نمبر ہے 257 سورۃ بقرہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون اللہ ایمان والوں کا دوست ہے وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف بلاتا ہے اور کافر ان کے دوست تاغوت ہیں جو ان کو روشنیوں سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں تو فرق کیا ہوتا ہے اللہ کو دوست بنانے کا بندہ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف آتا ہے اور دوسروں کو ولی بنانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بندہ روشنیوں سے بھی اندھیروں میں چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے شرک سے جو دانستہ یا نادانستہ طور پر ہو اسی طرح ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کو ولی کیسے بناتا ہے تو وہ ساری کریکٹرسٹکس جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے لکھی ان سب کو اللہ کے سوا کسی غیر سے منسوب کرنے سے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگ کر کسی اور پہ اعتماد کر کے کسی اور کی غلامی کر کے کسی اور کو مصیبتوں اور دکھوں میں پکار کے بندہ دوسروں کو ولی بنا لیتا ہے تو دو طرح کی ولایت ہمارے سامنے ہے ایک اللہ کی ولایت اور ایک غیر اللہ کی ولایت انسان جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی نہیں بناتا تب تک اس کو دین سمجھ نہیں آتا یہ دین جو ہے یہی بندے کو پھر راستہ دکھاتا ہے اس دنیا میں بھی اور کل آخرت میں جنتوں میں پہنچنے کا اختیار سارے اسی کے جہاں اللہ کی بات آ جائے وہاں کسی اور کی نہیں ماننی قل انی امرت ان اکون اول من اسلم میں پہلا ہوں جس کو حکم دیا گیا کہ جو اللہ کے آگے سرنڈر کرے اللہ کے آگے جھکے گا پہلے کیوں تھے کیونکہ اس معاشرے میں آپ پہلے رہ گئے تھے ہر دور میں اللہ کی دین کی طرف بلانے والے رہے اور وہ اس حق پہ رہے لیکن جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اندھیروں کا دور تھا اور اندھیروں کا دور جو ہوتا ہے وہ پھر انسان کی نیکی کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے کہا دیکھو چلو میں ہی پہل کرتا ہوں میں بارش کا پہلا قطرہ بنتا ہوں اور جب میری بات تمہیں اچھی لگی تو پھر تم بھی اس کو مان جانا. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا کہ دیکھیں اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا بھی حال کیا ہوگا. کیونکہ اب دیکھیے کہ اللہ کا ولی بننا, اللہ کے سوا دوسرے کو ولی بنانا اصل میں شرک ہے. ولایت تو اللہ کا حق ہے. سورۃ زمر کی آیت 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور البتہ وہی کیا گیا آپ کی طرف اور وہ لوگ جو آپ سے پہلے تھے کہ اگر تم نے شرک کیا البتہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے. بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین, بلکہ اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. تو گویا کہ اللہ کے نبی بھی کسی اور کو ولی بنائیں گے تو ان کے بھی عمل ضائع ہوں گے. اپنی ولایت کو چیک کرنا, کیونکہ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. یہ ہوتا تب ہے جب اللہ کی قدر نہیں رہتی. وما قدر اللہ حق کا قدری, لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی جو اس کی قدر کرنی چاہیے تھی. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ, اور زمین اس کے قبضے میں ہوگی. یوم القیامتی, قیامت کے دن. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ, اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ وتعالی اما یشرکون, پاک ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. 67 آیت ہے سورہ زمر کی. اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی کا احساس دلاتا ہے. تو لہٰذا اس آیت سے ہم نے یہی سیکھا کہ اگر ہمارے ارد گرد کا ماحول خراب بھی ہو تو ہم نے اول من اسلمہ بننا, اس کو ہائی لائٹ کر لے. یہ ہر اس بندے کے لیے ایک خوبصورت نقطہ ہے کہ جس کے گھر والے, جس کے ماحول, جس کے خاندان والے لوگ ابھی اس کلمے کی طرف نہیں آئے, وہ اللہ سے زیادہ دوسروں پہ اعتماد کرتے ہیں. اور پھر یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ صرف قبروں پہ کھڑے ہو کے شرک نہیں ہوتا, خاندانوں میں رہ کے بھی شرک ہوتا ہے, رسم و رواج کو نبھا کے بھی شرک ہوتا ہے, اللہ کی ناراضگی سے دوسروں کو راضی کر کے بھی شرک ہوتا ہے. ولایت تو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کو دلی دوست بنا لیں, نہیں فلاں کو میں ناراض نہیں کر سکتی, فلاں کو میں ناراض نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, کرتے جائیے, ذرا یہ دیکھ لیں کہ رب بھی راضی ہے کہ نہیں راضی. تو لہٰذا اول من اسلم بننے کا موقع صرف انہی خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے جو اندھیرے والے ماحول سے نکل کر روشنی کی طرف آتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑتے ہیں اور آہستہ آہستہ پھر اپنے گھروں میں, اپنے خاندانوں میں رحمتوں کو اور ان روشنیوں کو لے کے جاتے ہیں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور دیکھو مشرکوں میں سے نہ ہونا. شرک بہت بڑا گناہ ہے. جب انسان شرک کرتا ہے نا تو اس کی مکھی کے پر جتنی بھی اہمیت نہیں رہتی اللہ کی نظر میں. آپ نے فرمایا کہ شرک نہ کرو اگر تمہیں جلا دیا جائے, اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ جو اتنے خزانوں کا مالک ہے اس کو چھوڑ کے لوگ دوسروں کو ولی بناتے کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب بڑا آسان ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غیب کے پردوں میں چھپا ہوا ہے, جبکہ غیر اللہ کی مدد سامنے دکھتی ہے, اللہ دکھتا نہیں ہے نا. لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا ان کی کرامت تو دکھتی ہے, اللہ کی تو ہمیں نہیں دکھ رہی, اور اس طرح سے پھر انسان غیروں کو ولی بناتا ہے. کس کس کو ولی بنایا جاتا ہے؟ جاب کو ولی بنا لیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہائے جاب چلی گئی اب کھائیں گے کہاں سے. دیکھیے آپ کی جاب آپ کی رازق نہیں ہے. اپنے ذہن سے یہ نقطہ صاف کیجئے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ صرف اسی لیے ہمارے مالی حالات خراب کر دیتا ہے, یہ بھی رحمت ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ, یہ رحمت ہے اس کی. وہ ہمارے عقیدے کو درست کرنا چاہتا ہے کہ یہ فیکٹری تمہیں نہیں کھلاتی تھی, یہ مل تمہیں نہیں کھلاتی تھی, یہ جاب تو بہانہ تھا, اللہ تمہیں کہیں ایسی جگہ سے دے دے گا جس کا تم نے گمان نہیں کیا. کرو جاب, محنت کرو, کام کرو, بزنس کرو, ٹریڈنگ کرو, لیکن ان سارے مینس کو اپنا رازق نہ کہو. یہ بہت سکھاتا ہے, اور اللہ زندگی میں ایک بار ضرور سکھاتا ہے, ہر بندے کو سکھاتا ہے. جب بندہ سمجھ جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو مشکلات سے نکال دیتا ہے. جب بندہ اللہ کے سوا کسی اور پہ آس رکھتا ہے نا تو ٹوٹتا ہے, کیونکہ دوسرے اس کی امیدوں کو پورا نہیں کر سکتے. اور یہ جو پہلا مسلم بننے کی بات تھی, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی. آیت 137 سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے نا, اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین, کہ میں جب اس سے کہا گیا کہ اسلام لے آؤ مسلمان ہو جاؤ کہا میں لے آیا رب پر اسلام میں مان گیا میں پہلا مسلمان ہوں میں مان گیا کہ میرا رب ہے تو گویا کہ دوسروں سے امیدیں باندھنا اپنی ہلاکت کو بلانا ہے اور اس کے بعد دیکھئے اگلی آیت کتنی زیادہ جڑی ہوئی آیت ہے اسی مضمون کے ساتھ آیت 15 میں دیکھئے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم آپ کہہ دیجئے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے میں اپنے رب کو ناراض کروں اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کو مرکز توجہ بناتے ہوئے مجھے تو ڈر لگتا ہے کس بات کا کہ میں عذاب سے نہیں بچ سکوں گا اللہ کے عذاب میرے پاس آنے لگیں گے پھر مجھے کون بچائے گا اللہ اکبر ایک جملہ ہے لیکن شاید اس ایک جملے کو اگر انسان یاد کر لینا تو کتنے فتنوں سے بچ جائے کتنی آزمائشوں سے بچ جائے دن رات انسانوں کے جس بھمر میں ہم جیتے ہیں وہاں سے ہمیں گناہ کی کالز آتی ہیں دعوتیں آتی ہیں ارے کر لو نا ارے چھوڑو نا ابھی اتنی بھی کیا بات ہوئی لو سب تو ہیں اور تم کدھر چل پڑی بعض دفعہ انسان کا پھر نفس ٹوٹتا ہے اس کو لگتا ہے کہ واقعی مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ زیادہ ریجٹ ہو گیا ہوں مجھے لگتا ہے کہ واقعی میں ٹو مچ ہو گیا ہوں اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اگر میں نے ایسا کیا اور یہ ہوگا اور واقعی کہیں میں حد سے تو نہیں بڑھ رہی اور بعض دفعہ پھر انسان اسی قسم کی باتوں میں آ جاتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے غلط فیصلے کر لیتا ہے اور ایک لمحے میں جو کہتے ہیں نا کہ جو ایک گرہ کھلتی ہے نا پھر وہ صرف ایک موتی نہیں گرتا پہلے دن تو وہ ایک ہی نافرمانی کریں گے اور کرائیں گے لیکن پھر دوسرے دن اگلے دن ہر دن وہ انسان ہر نافرمانی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کبھی بھی انسان دنیا میں جو سرکشی کرتا ہے نا وہ کسی دوسرے کے بھروسے پہ کرتا ہے عموماً اس کو یہ نہیں ہوتا کہ میں کر رہا ہوں وہ کہتا ہے نہیں دیکھو ضرورت ہے مجبوری ہے نہ کیا تو کیا ہوگا پھر ایک اور سوال ذہن میں آ جاتا ہے کہ پھر نو نہیں ہوتی ہم کیا کریں نو نہیں آتی نہیں ایک جملہ رب نے سکھا دیا کیا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم بڑی سے بڑی گناہ کی دعوت ہوگی نا نافرمانی کی دعوت ہوگی کئی ڈفرینٹ لیول کی دعوتیں ہوتی ہیں نا کوئی صریحاً گناہ ہوتے ہیں کچھ انڈائریکٹ گناہ ہوتے ہیں کچھ دعوتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو قبول کرنے سے نیکیاں کم ہونے لگتی ہیں تو اس وقت یہ جملہ سکھایا کیا نہیں مجھے ڈر لگتا ہے اپنے رب سے کہ مجھے پکڑ نہ لے اب رب سے ڈرنا شروع کر دیا یقین کریں رب پہ ڈال دیں گے نا آپ کی جان چھوٹ جائے گی ہم نہیں بچ سکتے شیطانی کوششوں سے اور شیطان کی جو رغبتیں ہیں ان سے ہم نے اپنے رب پہ ڈال دینا ہے ان عصیتو اگر میں نے نافرمانی کی یہ کس سے کہلوایا جا رہا ہے اللہ کے نبی سے کہلوایا جا رہا ہے سید المرسلین سے کہلوایا جا رہا ہے شفیع المذنبین سے کہلوایا جا رہا ہے وہ جو رحمت للعالمین تھے ساقی کوثر سے یہ کہا جا رہا ہے جو کبھی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ انی اخاف ان عصیت ربی مجھے ڈر لگتا ہے اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے انداز کتنا پیارا ہے اپنی نافرمانیوں کی بات ہے کہ مجھے میں نہ یہ کر دوں اصل میں یہ عقیدہ شفاعت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لوگوں جس کی سفارش کی امید لگائے بیٹھے ہو وہ تو خود نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب سے ڈرے گا جو خود نافرمانی کر کے عذاب سے ڈرے وہ تمہاری سفارش کیسے کرے گا ان لوگوں کی سفارش کرے گا جو اختیاری طور پر گناہ کریں اور رسول کی سفارش کی امید پر قائم رہیں اللہ نے یہاں اصل میں رسول کا نظریہ دے کر ہمیں ایک سوچ دی کہ شفاعت کے بھروسے پہ گناہوں پر شیر ہونا اللہ کے غضب کو آواز دینا ہے اور جب اللہ کے نبی اتنا ڈرتے تھے تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے ہم بھی ڈرتے ہیں یہ جملہ اپنے پیارے ہاتھوں سے اپنی کاپیوں میں لکھیے اور پوچھیے اپنے آپ سے کہ کیا میں یہ جملہ بولتی ہوں ہم تو کسی کو نو کہہ ہی نہیں سکتے یہ بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے. دیکھئے جنت کی قیمت پہ اگر آپ نے دنیا میں کسی کو راضی کر دیا نا تو آپ نے زیادتی کی. ساری نیکیاں ساری عبادات نہ جانے کس درجے کی ہیں ہماری, کچھ بھی تو نہیں ہے. اس کے باوجود اگر انسان اپنے آپ کو گناہوں پہ قائم رکھتا ہے اور دوسروں کو ناراض نہیں کر سکتا تو پھر اس کو فکر کرنی چاہیے کہ کل میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا, کیا وہ راضی ہوگا مجھ سے, کیا میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہی کہ جس سے میرا مالک کل مجھ سے ناراض ہو. مَن يُسْرَفَنْ هُوَيَوْمَ اِذِن فَقَدْ رَحِمَا, اس دن جو شخص عذاب سے بچ گیا تحقیق اس پر رحم ہو گیا, اس پر تو اس نے بڑا رحم کر دیا اور یہی ہے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کیا شان بندگی ہے, اپنے اعمال کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ اللہ کی رحمت کا ذکر ہے, یہی ہے مقام بندگی. یہ نہیں کہا میرا کوئی عمل اچھا تھا دیکھا میرے پہ رحم ہو گیا, یسرفہ موڑ دیا گیا, ایسے لگ رہا ہے جا کہیں اور رہتے اور ایک دم کسی نے سٹیرنگ کا رخ موڑ دیا. اللہ کی رحمت کو سامنے رکھا, اپنے اعمال کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. بتا دیا کہ انسان نیکیاں کرے مگر اپنی نیکیوں پہ بھروسہ نہ کرے, اور اگر کوئی نیکی قبول ہو جائے تو اسے اللہ کا رحم سمجھے. اے اللہ یہ تیری شان غفاری ہے کہ تُو نے مجھے معاف کر دیا, اے اللہ یہ تیری رحمت ہے کہ تُو نے مجھے نیکی کی توفیق دی, اے اللہ یہ تیری رحمت ہے کہ تُو نے مجھے اپنی کتاب سے جوڑ دیا, اے اللہ یہ تیری رحمت ہے کہ میں اس دنیا میں تیرے اس کلام کو سمجھ رہی ہوں, ورنہ تو شاید میرے مرنے کے بعد مجھ پہ پڑا جاتا اور مجھے اس سے کچھ بھی دنیا میں فائدہ نہ ہوتا. اصل چیز اللہ کا رحم ہے. آپ نوٹ کر رہے ہیں اس رکوع کا تھیم, قطب علی نفسہ الرحمہ, اللہ کی رحمت. اور دعوت کے انداز میں پھر دیکھ لیجیے اب کہاں پہنچے آپ, کہیں چوتھی پانچویں سیڑھی پہ, چوتھا پانچواں کل ہے یہ, کہ پھر اس کے بعد اگر دعوت میں کوئی کہے اب آہستہ آہستہ بتائیے کہ دیکھو نافرمانی کرو گے نا تو اللہ کا عذاب آئے گا. اصل چیز اللہ کا رحم ہے. اور ذالک الفوز المبین, یہ ہے اصل کامیابی. فوز کامیابی, نفع کا مل جانا اور نقصان سے بچ جانا, یہ وہی بات ہے جو سورۃ آل عمران آیت 185 میں بھی ہم پڑھ چکے, من زخزح عن النار و ادخل الجنۃ فقد فاز, جو جہنم سے دور کر دیا گیا, ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہو گیا. دیکھیے اصل بات جنت میں جانا نہیں ہے, اصل بات جہنم سے بچنا ہے. جہنم سے بچے بغیر جنت ملی تو وہ تو ایسے ہی ہے کہ پہلے تکلیفیں ہوئیں, سزائیں ہوئیں, کئی سال قید میں رہے پھر جنت ملی. ہمارا گول کیا ہے کہ ہم جہنم سے, جہنم میں داخل کیے بغیر جنت میں جائیں. اللہ اکبر. اور اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی دنیا میں. انسان جب نیکیاں کرتا ہے نا تو اصل میں وہ اللہ کے رحم کو بلا رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھ پہ تیرا رحم ہو جائے. اور نیکی ہے ہی یہ کہ انسان اللہ کی رحمت کو پکارے, نیکی کرے اور شرمندہ ہو جائے کہ اللہ ہوئی یہ تیری توفیق سے, کمی تو ہے, کی تو ہے میں نے کوشش مگر ہے ٹوٹی پھوٹی, تیرے سامنے پیش کی جانے والی یہ نماز نہیں ہے. اسی لیے نماز پڑھتے انسان کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ کوئی نماز تھی جو میں نے پڑھی ہے؟ توبہ, یہ اللہ کے سامنے جائے گی, پتہ نہیں منہ پہ ماری جائے گی, لیکن بندہ پھر اپنی ساری کمزوریوں کو سامنے پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تو بس میرے پہ رحم کر دے. پھر اسے ایک اور نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے, اور وہ کیا کہ جنت میں اعلیٰ درجات کی بات تو دور کی بات ہے, اگر کوئی شخص اس دن دوزخ کے عذاب سے نجات بھی پا جائے تو سمجھ لے کہ میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی, اللہ نے میرے اوپر اپنا خاص فضل کر دیا. کیونکہ معاملہ بڑا سخت ہے, بڑے مالک کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوا ہوا ہے. روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کی نیکیاں, ساری زندگی کی نیکیاں ایک پلڑے میں ڈالی جائیں گی اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک نعمت رکھی جائے گی, اور وہ ایک نعمت ساری نیکیوں کو لے جائے گی. कौन मान करे, कौन भरोसा करे, कौन कहे कि बस बहुत कर ली अब जरूरत नहीं। शैतान एक एक कदम करके पीछे लेके जाता है, कभी एकदम ये नहीं कहता नमाज छोड़ दो। हाँ, नमाज सुस्ती सुस्ती डलवा देगा, सुन्नतें छुड़वाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता फर्ज छुटेंगे। ये नहीं कहता कुरान छोड़ दो, बस वो ये कहते हैं नहीं अब ज़रा और अच्छी तरह पढ़ता हूँ, अच्छा ज़रा बीच में बहुत छूट गया फिर शुरू से शुरू करता हूँ। वो फिर पीछे शुरू करेगा, फिर सुस्ती डाल देगा। देखो बूढ़े होने को आगे अभी कुरान ही नहीं पढ़ा, देखो इतने साल से पढ़ पढ़ हारे आज तक कुरान नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ सकती, चलो छोड़ो अब इतना क्या हो गया, अब कुछ और करते हैं। इतना स्लो पॉइजन है, यकीन करें कि शैतान के धोखों से, उसके हम्स, उसके नफ्स, उसके नफ़ों से पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह मुझे स्लोली स्लोली पीछे ना ले जाना, मेरा हर कदम इतना फिसलता हुआ ना हो कि मुझे पता ही ना चले कि मैं कैसे किस लम्हे इस किताब से टूट गया। और एक रिवायत में ये भी आता है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया तुम में से कोई जन्नत में अपने आमाल की वजह से नहीं पहुँचेगा। सहाबा में से किसी एक ने हिम्मत करके पूछा कि आप भी? कहा मैं भी, हाँ मेरा रब मुझे अपनी रहमत से ढांप ले। तो ये और बात है, रहमत मांगिए, कभी उसका इंसाफ ना मांगा करें, अदल ना मांगे, क्योंकि अगर वो इंसाफ करने पर आ गया तो हम तो शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, हमें नहीं पता हमने क्या क्या गुनाह किए हैं। कितना ही अपने आप को पाक समझ लें, पाक वही है जिसको अल्लाह पाक कर दे, जिसको आखिरी दिन पैगाम मिल जाए कि जाओ जन्नत में, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। इससे पहले तो चैन नहीं आएगा, इससे पहले तो इंसान कभी भी अपने आप को मुतमईन नहीं महसूस कर सकता। बेचैनियाँ जितनी बढ़ा लें, परेशान हो लें, रोएं धोएं अपने आप को, इस फिक्र में घुला डालें कि मेरे मालिक तू मेरे साथ रहम फरमा, ऐ मेरे मालिक तो अपनी रहमत कर दे मुझ पे, मैं बड़ी गुनाहगार हूँ। और देखिए इसके लिए तन्हाइयों में रब के साथ बिल बिलाना पड़ता है, रोना पड़ता है, तड़पना पड़ता है। जब तक अल्लाह के सामने रोना नहीं आएगा ना, आप समझे कि अभी दिल खुला नहीं, दिल उजला नहीं हुआ, अभी दिल के अंदर कमी है। और यहाँ जो रहमत की बात थी, अपने दिलों को चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह सातवीं सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं, क्या दिल नरम हुआ, रोना आता है? क्या आपको अपना दिल कच्चा कच्चा फील होता है? खिल खिला के जो हंसते थे अब उस कह कहे कि कोई इंटेंसिटी में कमी हुई, लावालीपन कम हुआ, अदाएं दिखाने की कैफियत कुछ कम हुई? अगर ये सब नहीं हो रहा ना, तो फिक्र की ज़रूरत है कि अभी वो फिक्र नहीं लगी, वो गम नहीं लगी जो लगनी चाहिए थी। तो अभी तक जितनी बात पढ़ी है उसका खुलासा क्या है कि इंसान खुलेआम हक का इनकार करता है, ताकत मिल जाती है तो दूसरों को जलील करने लगता है, जुल्म करता है, क्योंकि उसको अल्लाह की खुदाई नज़र नहीं आती, उसको दुनिया में लगता है कि कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला उस बंदे को डराता है कि देखो तुमने कल मेरे सामने आना है। और अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून, कल तुम खसारों में आ जाओगे। रब जो दिन रात के निज़ाम को चला सकता है, इस कायनात के निज़ाम को चला सकता है, फिर क्या तुम्हारी ज़िंदगी के मामलात को नहीं संवार सकता? क्या तुम उसके हाथ में नहीं हो? जब तक बंदा अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा नहीं कर लेता, तब तक अल्लाह ताला उसको वो फहम नहीं देता जो देना चाहिए। अब अगली आयत जो है वो असल में मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि पिछली ये जितनी भी आयत हमने अभी पढ़ी है ना, वो इस अगली आयत को समझाने के लिए हैं। और तबलीग में अब ये बेहतरीन नुक्ता है कि जब दूसरों को आप अल्लाह की तरफ बुलाएं तो इस मसले पे ज़रूर रोशनी डालें। और वो क्या है? वहीं यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हुवा, वहीं यमसस्क बिखैरिन फ़हुआ अला कुल्ली शैइन क़दीर। और अगर तुझको अल्लाह ताला कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो इसका दूर करने वाला सिवाय अल्लाह ताला के कोई और नहीं। और अगर तुझको अल्लाह ताला कोई नफ़ा पहुँचाए तो वो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है, क्योंकि अगली आयत में बताया वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही वहुवल हकीमुल ख़बीर, और वही अल्लाह अपने बंदों के ऊपर गालिब है और बरतर है, और वही बड़ी हिकमत वाला اور پوری خبر رکھنے والا ہے. یہ ہے وہ عقیدہ جو بندہ مومن کو مضبوط بناتا ہے, جو دکھ کے لمحوں میں, تکلیف کے لمحوں میں, ڈپریشن والے لمحوں میں انسان کو حوصلہ دیتا ہے, جرت دیتا ہے. میدان جنگ میں بھی جا کے بندہ موت سے نہیں ڈرتا, وہ یہ لمحہ ہے کہ جب میرا رب مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے گا تو بستر پہ بیٹھے ہوئے بھی وہ تکلیف آ جائے گی جو میدان جنگ میں جا کے بھی شاید نہ آئے, اور میرا رب مجھے خیر دینا چاہے تو ساری دنیا مخالف ہو جائے, اللہ خیر دے کے رہے گا. وہو القاہر فوق عبادی, وہ اپنے بندوں پہ غالب ہے. نفع اور نقصان کا مالک اللہ کی ذات, کائنات میں ہر قسم کا تصرف کرنے والا میرا مالک, اس کے حکم, اس کے فیصلوں کو کوئی رد کرنے والا نہیں. وہ دے تو کوئی لے نہیں سکتا, وہ لے تو کوئی دے نہیں سکتا. کوئی ماں, کوئی باپ, کوئی بھائی, کوئی شوہر, کوئی انسان دنیا میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا جب تک میرا مالک وہ دینے کا ارادہ نہ کر لے. اتنی تبدیلیاں کرتا ہے, اتنے فیصلے بدلتا ہے, تقدیریں لکھتا ہے, کوئی اس کے لکھے کو مٹا نہیں سکتا. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, دعا مانگنے کا ایک انداز ہے, آپ بھی سیکھ سکتے ہیں یہ انداز, اے اللہ جسے تو دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا, اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا. ایسے لگتا ہے کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ, کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس کے سامنے گردنیں جھکی ہوئی ہیں, جس کے سامنے بڑے بڑے چھوٹے بن گئے. ہر چیز تیرے قبضے اور تیری قدرت میں, ساری مخلوق تیری تابع دار ہے, تو بادشاہ, تو سچا مالک ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الاعتصام والقدر والدعوات میں, اور یہی روایت صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ والمساجد میں آتی ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے, اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں, جس سے تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں, اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی. آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے, اور جس کو اس دعا پہ یقین آ گیا نا, بس پھر لوگوں کی غلامیاں ختم ہو جائیں گی. کل اختیار میرے مالک ہے. کیسے اللہ تعالیٰ انسانی ذہن کی تربیت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب انسان کو کچھ دینے کا ارادہ کر لے تو کوئی پیچھے اس کو ڈال ہی نہیں سکتا. ترمذی کی ایک روایت ہے مسند احمد کی, اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ جب اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے پھر وہ ہو جاتا ہے. قلم چل چکا, صحیفے خشک ہو چکے, یعنی تقدیریں لکھی گئیں, جن کاغذوں پہ لکھنا تھا وہ لکھا جا چکا, اب جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. کتنا ڈرتے ہیں لوگوں سے, کوئی یہ نہ کر دے, میری جاب نہ لے لے, میرے بچوں کے رشتے نہ پیچھے ہو جائیں. سارا دن لوگوں کی غلامیاں کرتے ہیں, ڈر ڈر کے مرتے ہیں. دیکھیے سب سے بڑی انسان کے اوپر جو ایک عذاب کی قسم ہے نا, وہ لوگوں کا ڈر ہے. ایک دفعہ اگر آپ اپنے آپ کو لوگوں کے خوف سے نکال دیں گے نا, آپ دنیا میں آ جائیں گے, آپ دوبارہ جی اٹھیں گے, آپ ایک نیا جنم لیں گے. پورے یقین اور شعور سے ایک ایک لفظ بول رہی ہوں. اگر آپ پریشان رہتے ہیں, اگر آپ کی زندگی میں مسئلے ہیں, الجھنے ہیں, تو اس میں بہت دفعہ, اکثر اوقات وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں. جو لوگوں سے ڈرے گا اللہ اس کو لوگوں سے اور ڈرائے گا, جو لوگوں سے نڈر ہوگا لوگوں کے دل میں اس کا ڈر ڈال دے گا. ہم لوگوں کے سامنے سچا ہونا چاہتے ہیں, ہم لوگوں کو گواہیاں پیش کرتے ہیں, ہم لوگوں کے سامنے سچے جھوٹے بنتے ہیں, اور اس مالک کو بھول جاتے ہیں جو دلوں کے بھید جانتا ہے, جس کی نظر صرف ہمارے اعمال پہ نہیں ہے, ہمارے دلوں پہ ہے. آج اگر اس دنیا میں کچھ ہوتا ہے بظاہر اسباب کے پردے میں دکھتا ہے لیکن پیچھے رب کائنات کا ارادہ ہے وہ ارادہ کرتا ہے کن کہتا ہے دل بدل جاتے ہیں وہ کن کہتا ہے غربت دولت میں بدل جاتی ہے وہ کن کہتا ہے محبت بھرا دل نفرت بھرے دل میں بدل جاتا ہے وہ کن کہتا ہے بیماری صحت میں بدل جاتی ہے جس کی دوستی اتنے بڑے رب سے ہو اس کی نظر میں لوگ تو چھوٹے چھوٹے بونے ہیں چھوٹی سی مخلوق بن جاتی ہے انسان اور اپنے دلوں کو چیک کریں اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں نا کہ میرے دل میں کتنی توحید ہے اور یہ سورۃ انعام آپ کے لیے بیسٹ سورس ہے اپنے دلوں میں اپنے رب کی حاکمیت اس کی بڑائی کو محسوس کرنے اور کرانے کی اس پوری سورت کے دوران اپنا تھیم رکھیے اپنی عادات کو چینج کر رہے ہیں اپنے عقائد کو کریں اس صورت کے دوران پورا وقت اپنے آپ کو چیک کریں میرا میرے مالک کے اوپر کتنا بھروسہ ہے میرا تعلق کیا ہے رب سے تعلق نہیں ہے نا تو لوگوں سے تعلقات فائدہ نہیں دیں گے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے آپ کے کانٹیکٹس ہو جائیں اللہم لا مانی لما آتیت رب نہ چاہے وہ ہزاروں آپ کو فائدہ نہیں دیں گے دس بیٹوں کا باپ بھی رو کے سوئے گا اور اگر اللہ دینا چاہے نا تو بے اولاد شخص بھی سکھ چین سے سوئے گا سونے کے ٹکڑوں میں کھیلنے والا سکھ چین نہیں پائے گا اور ایک جھونپڑی میں ایک ٹاٹ پہ بیٹھے والے شوہر شخص کے دل میں اللہ اپنی طرف سے ایک سکون اور صبر ڈال دے گا لے لیجیے اپنے مالک سے یہ آپ کا مالک آپ کو وہ نعمت دے رہا ہے اس وقت اگر آپ نے یہ لے لی آپ کے اس قرآن کے پورے زبانی یاد کرنے سے بھی بہتر ہے اس کے ایک ایک لفظ کو ترجمے میں لانے سے بھی آپ کے لیے یہ بڑی نعمت ہوگی اگر آپ کو اپنے مالک کی قدرتوں پہ یقین ہو جائے ہر رشتے میں آزمائے جاتے ہیں ماں کہتی ہے بچوں کا غم بڑا ہے دکھی ایک آنکھ سے ایک بچے کے لیے روتی ہے تو دوسری آنکھ سے دوسرے بچے کے لیے روتی ہے اور بچے بھی روتے دیکھیں گے کہ اپنے ماں باپ ہوتے نا تو یہ غم نہ آتا آج ماں ہوتی نا تو اتنا دکھی نہ میں ہوتی آج باپ ہوتا نا تو آج مجھے یہ غم نہ دیکھنا پڑتا اللہ کی قسم کھا کے کہوں گی ساری دنیا کے ماں باپ مل کے اپنے بچے کو ایک خوشی نہیں دے سکتے اگر رب نہ چاہے اللہم لا مانی لما آتیت باپوں کے ہاتھوں میں دکھ مل جاتے ہیں باپوں کے ہاتھوں میں اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں بگڑ جاتی ہیں اور بعض بن باپ کے دنیا میں راج کرتے ہوئے دیکھے گئے بن باپ کے بچے بہترین تعلیم اور تربیت سے فیض یاب ہوتے دیکھے گئے نکالی اپنے ذہنوں سے آج نکال کے اٹھیے گا یہاں سے یہ بچے مجھے کچھ نہیں دیں گے اگر میرا رب نہ چاہے اور میرے ماں باپ میرے بھائی بہن میرا شوہر میرے خاندان والے مجھے کچھ نہیں دیں گے اگر میرا رب نہ دینا چاہے کہتے بہت ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں اور جب اللہ منواتے ہیں تو چیخیں نکل جاتی ہیں بکھر جاتے ہیں یہ اللہ مختلف صدمے چوٹیں زندگی میں کیوں لاتا ہے کہ پہچانو میں ہوں تمہارا میں ہی تمہارے آنسو پوچھوں گا پھر بھی جاتے ہیں ہائے ماں ہوتی تو اس کو اپنا غم تو سنا لیتے کس کو سناؤں ستر ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب کو نہیں پہچانتے اور کمزور دکھی تکلیف میں غم خوردہ ماں کو اور غم زدہ کرتے ہیں اپنے غم سنا کے آپ اللہ کے سوا کسی کو اپنا غم سنا کے دیکھیں صرف رسوائی ملے گی صرف تکلیف ملے گی ماں ہے نا جل کے کڑ کے سوئے گی باپ ہے باپ کی تکلیف پہ غیرت میں آ جائے گا بھائی ہے تو جوش میں آ جائے گا دوست ہے تو الٹا مشورہ دے دے گا سب سے کاٹیے لا کی تلوار سے سب کو کاٹ کے اللہ کہہ کے دیکھیے اللہ آپ کے سینے کو حکمتوں کے لیے کھول دے گا اللہ آپ کو وہ دے دے گا آپ کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے آ جائیں گے ڈاواں ڈول نہیں پھریں گے ریلکٹنٹ نہیں ہوں گے ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں یہ کروں کہ یہ نہ کروں یہ فیصلے پھر بہت آسان ہو جاتے ہیں مَن یُؤْمِن بِاللّٰهِ یَهْدِ قَلْبَهُ جو اپنے رب پر ایمان لے آتا ہے اللہ اس کو پھر راستے بھی دکھاتا ہے اس کو کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں رہتی وہ مشورہ کرتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے لیکن دل اندر سے بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے آج کے مسلمان کو اگر اس پہ یقین ہو جائے کبھی کسی کی غیر کی مدد کے اوپر نظر نہ رکھے اپنے کشکول دوسروں کے سامنے پھیلا کے اپنی عزت نفس کو مجروح نہ کریں اگر مسلمانوں کو یاد آ جائے کہ اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ ایک ایک لفظ دل چاہتا ہے دس دس دفعہ اپنے ہاتھوں سے لکھیں اور ساتھ یقین دلائیں رب دکھ دینا چاہے گا تو کوئی نہیں دور کرے گا اور اگر رب خیر دینا چاہے وہو علا کل شیء قدیر ساری دنیا مخالف ہو جائے رب نہ نا آپ کو دکھ دینا چاہے تو کوئی نہیں دے سکتا خوف نکل گئے نا آپ مطمئن آپ مسکرائیں گے آپ کو فکر ہی کوئی نہیں میرا رب نہ برا چاہے بندے کے برا چاہنے سے کیا ہوگا ساری دنیا آپ کے گن گانے لگے نا کورس میں آپ کی تعریفیں کرنے لگے نا ایک لمحے کے لیے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی وہ تعریف اگر اللہ نے ذلیل کرنے کا ارادہ کیا ہوا اور دنیا ساری مل کے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے کھڑے ہو کے آپ کے لیے بد دعائیں کرنے لگے نا اعلان کرنے لگے نا آپ کے خلاف کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیوں میرا مالک اگر بگاڑے گا تو بگڑے گی وہ دے گا تو کوئی لے نہیں سکتا ہو گئے مطمئن نہ دل میں بوجھ نہ غصہ نہ گلا نہ پریشانی نہ ریگریٹ رضیت باللہ ربن ہاں ڈھونڈو کیا کتب علی نفسہ رحمہ ڈھونڈو اس بیماری میں کیا رحمت ہے رب کی اس دکھ میں کیا رحمت ہے رب کی میرے پیارے رب نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا وہ تو 70 ماں سے پیار کرتا ہے اور وہ پیار کرتا ہے تو وہ میرے ساتھ ظلم نہیں کرے گا وہ اس میں خیر ڈھونڈے گا اللہ اکبر ایک ماں یاد آ جاتی ہے میری بہت ہی پیاری دوست ہے پاکستان میں ایک وقت میں اسٹوڈنٹ بھی تھیں مطلب بعد میں پھر ساتھ کام بھی کیا انہوں نے ہمارے بہت ہی پیاری بچی ہے تین چار بہن بھائی تھے ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی ان کی ماں بھی تھی میں ان کے گھر جاتی تھی اور بہت ہی مجھے وہ بعض خاتون لگتی ہیں اتنی اچھی بچی وہ بچی خود حافظہ ہے قرآن اتنا پیارا پڑھتی ہے کہ بس دل چاہتا ہے کہ میں اسے سنتی رہوں تین یا دو چار بھائی تھے بہرحال کثیر العیال تھی ماں بھی بچے باپ کئی سال بیمار رہے پھر ان کی ڈیتھ ہوئی اللہ نے اتنی غیرت دی بچے بھی اچھے پڑھے چھوٹی سی عمروں میں انہوں نے دکان شروع کی پڑھا لکھا اب ویل آف ہے تو میں اس کے جب گھر جاتی تھی نا تو میں اس کی امی سے باتیں کرتی تھی مجھے بہت ہی ان کی باتوں سے مزہ آتا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ سب کیسے ہو گیا نا اللہ نے آپ کو مطلب بغیر شوہر کے اتنا کچھ ہوا گھر بھی اب سب ہے بچے بھی اچھے اور میرا زیادہ اشارہ اسی پہ تھا کہ کسی سے ان کو مدد نہیں لینی پڑی اور اس وقت بھی وہ بڑی باغیرت تھی کبھی کسی پہ اپنا دل کا بھید نہیں کھولتی نا تو میں نے کہا آپ نے یہ سب کیسے کیا اور میں اکثر بڑے لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ بتائیں آپ نے بچوں کی تربیت کیسے کی یا وٹ آف تو ایک دن کہنے لگیں کہ یہ سب کچھ میری نند کی وجہ سے ہوا یعنی ان کے شوہر کی بہن ہے ان کی وجہ سے ہوا اب جب میں نے یہ بات سنی تو میرے دل میں بہت ہی محبت بھی آئی خیال میں نے کہا اچھا انہوں نے پھر بہت مدد کی ہوگی ان کی کیا ہوا کیسے ہوا تو پھر اس پہ انہوں نے مجھے وہ بات سنائی جو میں اب آپ کو سنانے والی ہوں کہنے لگیں کہ میرے شوہر بہت بیمار تھے یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے بچے چھوٹے تھے میاں بیمار تھے کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو کہ شوہر نے اپنی بہن سے قرض لیا کچھ پیسہ ہم نے ان سے مانگا جس سے وہ دوا دارو پہ لگے خیر بہن تھی انہوں نے دیا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ شوہر کو صحت نہیں ملنی تھی نہیں ملی انتقال ہو گیا کہتی ہیں کہ جب شوہر کی وفات کے بعد دوسرے تیسرے دن وہ بہن واپس جانے لگیں تو مجھے کہنے لگیں کہ بھابھی وہ پیسے کب ادا کرو گی ابھی یا بعد میں کہتی ہیں یہ وہ جملہ تھا جس نے میرے اندر ایک عزم اور حوصلہ دیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ اب یہ گاڑی تو نے خود چلانی ہے کہتی اس سے پھر میں نے عزم باندھا اور مجھے لگا کہ اگر اس لمحے کوئی شخص میری مدد نہیں کر سکتا تو بعد میں کب کرے گا اور پھر کہتی ہیں میں نے محنتیں کی کپڑے سیے کیا کچھ کیا تو بعض دفعہ کسی کا ایک جملہ جو آپ کا دل دکھانے کا باعث بنتا ہے آپ کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے وہ آپ کے لیے خیر کا جملہ بن جاتا ہے اس نے جھوٹے سہارے ختم کرا دیے نا اس کے اس جملے نے اس کو رب کی پہچان کروا دی کہ یمسسک اللہ بدر فلا کاشف له الا ہوا وان یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر آج یہ بات جن کی میں بتا رہی ہوں وہ خود بھی دنیا میں نہیں ہے دو تین سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اتنی باغیرت خاتون میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی. کہنی مجھے جرت آ گئی, مت دیکھیے لوگوں کو, ان کی طرف نہ دیکھیں, کان ہاتھ آنکھیں بند کر کے میں اور میرا رب, میری مالک میرا مالک. پھر دیکھیے جو آپ کو لذت آئے گی اپنے رب سے باتیں کرنے میں. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِي, وہ غالب اپنے بندے پہ, اس کو پتہ ہے میں نے کس کو کتنا کھینچنا ہے, کہاں تک پکڑنا ہے. کوئی اس کے بس سے باہر نہیں ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں اپنے مالک سے بھاگ جاؤں گا, اس کی دسترس میں ہو, وہ تمہیں کسی لمحے بھی پکڑ سکتا ہے. اپنے آپ کو اس سے بچانے کی بجائے اس کے آگے جھک جاؤ, سرنڈر کر دو, اپنے آپ کو بچا لو گے. ایسے ہی لوگ پھر اللہ کی رحمتوں میں سے حصے پاتے ہیں. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, وہ حکمتوں والا ہے, وہ خبر والا ہے. ایسے لگتا ہے کہ اس آیت سے شرک کی جڑ کٹ گئی. جس انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے نا کہ دکھ سکھ میرے مالک کے ہاتھ میں, کیا پھر وہ دوسروں کو پکارے گا؟ کیا وہ دوسروں کو ولی بنائے گا؟ کیا وہ دوسروں کی نظر و نیازیں دے گا؟ وہ گھنٹوں سفر کر کے پیر صاحب کی قبر پہ پہنچے گا؟ کیا وہ لوگوں کی خوشی کے لیے رب کو ناراض کرے گا؟ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. جب کوئی بندہ اللہ کے غلبے اور اقتدار سے بچ نہیں سکتا, بھاگ نہیں سکتا, تو پھر ایک ہی صورت ہے کہ اس کے آگے سر جھکا دو اور مان جاؤ کہ وہ حکمتوں والا ہے. میرے ساتھ جو معاملہ کرے گا وہ خیر کا کرے گا, رحمتوں کا کرے گا, اور وہ میرا مالک ہے جو میرے حالات سے باخبر ہے. اس کی نظروں میں سچے ہو جائیں, دنیا میں کسی بندے کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں. ساری دنیا کو صفائی پیش کر دیں گے, آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ کے مالک کی نظروں میں آپ گندے ہیں. کھلئی شعین اکبر شہادتن, ان سے ایک اور سوال پوچھو. اب یہ دعوت کا اگلا مرحلہ, ان سے ایک سوال تو پوچھو, کیا کس کی شہادت سب سے سچی ہے, سب سے بڑھ کر سچی گواہی کس کی ہے؟ کون ہے جو تمہارے حالات پہ گواہیاں دے سکتا ہے؟ کون ہے جس کو ماضی کی, مستقبل کی, حال کی خبر ہے؟ کوئی جواب نہیں دیں گے, ہے ہی نہیں, کوئی ہے ہی نہیں جو اللہ جتنا حاضر ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا کسی کے حالات سے آگاہ ہو. مت لوگوں کے خلاف فتوے دو, مت بتاؤ لوگوں کو کہ یہ تم کیا کرتے ہو, کیوں کرتے ہو, فلاں کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے. اللہ کی گواہیاں لے لو. اور یہاں جو گواہی مانگی جا رہی ہے نا, یہ توحید پہ مانگی جا رہی ہے. پوچھو اپنی وحدانیت پہ کون گواہی دیتا ہے؟ اللہ کی ذات, مالک دیتا ہے. قل اللہ, بس اللہ ہی ہے وہ. شہیدم بینی و بینکم, میرے اور تمہارے درمیان گواہ. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ, اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں اس سے تمہیں بھی آگاہ کروں اور ان سب کو بھی جن تک یہ پہنچے. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى, کیا اب بھی تم گواہی دیتے ہو؟ کیا تم واقعی یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرے الہ بھی ہیں؟ اب سارے دے بھی دیں, ساری دنیا یہ گواہی دے, ہاں ہیں اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور الہ فلاں فلاں فلاں کا, پھر بھی قل لا اشہد, میں نہیں گواہی دوں گا, میں پاپولر پریشر میں نہیں آؤں گا, میں پیئر پریشر میں نہیں آؤں گا. ساری دنیا شرک کر رہی ہے تو میں بھی کروں؟ نہیں. انما ہوا الہ واحد, ان کو کہہ دو کہ بے شک وہ تو ایک اللہ ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ, اور بے شک میں بری ہوں, بیزار ہوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو. تم جو مرضی کرو, تم جو مرضی حق تلفیاں کرو, تم جو مرضی ظلم کرو, تم جو مرضی شرک کرو, میں اس سے بیزار ہوں, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ اب کفار مکہ اور مشرکین مکہ اور جو بھی ارد گرد کے یہود و نصارہ تھے, ان سب کی بات کر دی. اصل میں اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ آتا ہے کہ جب کفار مکہ کے بعد یہود و نصارہ کی اکثریت نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا تو کفار کہنے لگے بتلاؤ اب تمہاری رسالت کی گواہی کون دیتا ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے بیچ میں کہ میں اس کا رسول ہوں اور جو کچھ کہتا ہوں اس کے حکم سے کہتا ہوں, اور اللہ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ قرآن اسی نے مجھ پر نازل کیا اور کیوں بھیجا تاکہ لِأُنذِرَكُمْ تاکہ میں تم کو ڈراؤں بھی اس کے ساتھ. اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک کا اصل مقصد انذار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے, ان کو وارن کیا جائے. پہلے دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات تھی, قل ایو شئین اکبر شہادتن قل اللہ, میں اتنے کو اگر آپ لکھ کے اس کے نیچے ایک ایرو لگائیے اور یہ توحید کا اثبات ہے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مانتے ہو, گواہی دیتے ہو؟ نہیں, اللہ ایک ہے اور بس, اس کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں. وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہوں, مان جاؤ میں ایک ہوں, بس ختم. اس کے بعد کوئی کسی کو کچھ نہ کہے. اس کے بعد قل اللہ شہید بینی و بینکم, اللہ میرے اور تمہارے بیچ میں گواہ ہے. اس کے نیچے آپ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی رسالت. کیونکہ دیکھیں جب بہت سارے لوگ جھٹلانے لگتے ہیں نا تو دل میں شک آنے لگتا ہے, اضطراب آنے لگتا ہے, کیوں اتنے جھٹلا رہے ہیں؟ کیا چلو مکہ والے تو تھے ہی جاہل, یہ تو یہود اور نصارہ تو پڑھے لکھے تھے, سمجھدار لوگ تھے, بیوقوف نہیں تھے, یہ اہل کتاب تھے, کتاب کو مانتے تھے, اللہ کے نبی کی آمد کی دعائیں کرتے تھے. اچھا اب یہ نہیں مان رہے, کوئی بات ضرور ہوگی, کوئی گواہ لاؤ جی, کون بتائے گا کہ آپ واقعی سچے نبی ہیں؟ کہا پھر کسی کی ضرورت نہیں, اللہ شہید بینی و بینکم. زندگی میں اللہ نہ کرے کہیں آپ کسی موقع پہ آزمائے جائیں نا تو یہ بہترین جملہ ہے, اللہ گواہ ہے, بس یہ ہے میرا گواہ. انسانوں کی گواہیاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بندہ سچ پہ ہوگا نا, اللہ خود ہی لوگوں کے دل میں ڈال دے گا, اور نہیں ڈالتا تو نہ صحیح. اور اس کے بعد دیکھیے, پہلے اللہ کے نبی کی ذات, اب پیغام جو آپ دیتے تھے, وہ اوہی الیہ ھذا القرآن, آ کے پیغام کو دیکھ لو, میں اللہ کا رسول ہوں, میں کہتا ہوں اللہ کا رسول ہوں, چلو میری ذات کو چھوڑو, میں انسان ہوں, میں فرشتہ ہوں, میں نور سے بنا ہوں, میں مٹی سے بنا, اس کو چھوڑ دو, تم دیکھ لو کہ میں دیتا کیا ہوں تمہیں. ھذا القرآن, قرآن دیا اللہ نے مجھے. یہ تیسرا اثبات ہے اس ایک آیت میں, پہلے اللہ کی ذات توحید, پھر اللہ کی نبی کی رسالت, اور اب اس قرآن کا پیغام. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا اصل مقصد انذار ہے, آگاہ کرو, گواہ, اب اس چیز سے لوگوں کو ڈراؤ. دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے مکہ والوں کو جو دعوت دی تھی نا, وہ کیا تھی؟ لِأُنذِرَكُمْ, یہ ہے قرآن کے نزول کا مقصد. اگر مکہ والوں کو یہ کہا جاتا کہ دیکھو اس قرآن کو پڑھ لو تاکہ اس سے تمہارے مردوں کی بخشش ہو جائے, اس قرآن کو پڑھ لو تاکہ تمہیں جنت مل جائے, دیکھو اس قرآن کو پڑھ لو تاکہ تمہارے کاروبار میں برکت ہو جائے, قرآن کو پڑھو تاکہ تمہارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں, دیکھو تمہارے گھر بن جائیں, دیکھو اس قرآن کو پڑھو تاکہ اس کے وظیفوں سے آمدنی میں اضافہ ہو جائے, اس کو پڑھو تاکہ تم جادو ٹونے سے بچ جاؤ, آپ مجھے بتائیے کیا کسی کو بھی قرآن پڑھنے پہ اعتراض ہوتا؟ وہ مانتے کہ نہ مانتے؟ وہ تو دل کی خوشی سے مانتے, ان کو کیا اعتراض ہے, اتنا کچھ مل رہا ہے. ہاں اعتراض کیا تھا؟ انذار نہ کرو, ڈونٹ وارن اس, مت سناؤ, ہم تبدیل نہیں ہونا چاہتے. کیونکہ دیکھیے جو وارننگ ہوتی ہے نا اس میں تنقید کا پہلو پایا جاتا ہے, اور متکبر انسان تنقید برداشت نہیں کر سکتا, ان کو تنقید سننا گوارا نہیں تھا تو ہدایت کیسے ملتی؟ جو بندہ کریٹیسزم برداشت نہیں کر سکتا نا, وہ حق پہ کبھی نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ وہ ذاتیات پہ آ جاتا ہے. سیلف سینٹرڈ لوگ اپنے آپ کو کا دفاع کرتے رہیں گے لیکن ہدایت پہ نہیں آئیں گے, تو وہ ہدایت کے لیے نہیں سننا چاہ رہے تھے, حالانکہ یہ قرآن آیا تھا ہدایت کے لیے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ جادو ٹونے، کاروبار، وظائف، دعائیں، اس کے لیے پڑھنے کو تیار ہیں، پانچ صورتیں پڑھنے کو تیار ہیں، وظائف کرنے کو تیار ہیں، مگر آج بھی کتنے لوگ ہیں جو اس کتاب کو ہدایت اور انذار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہی حالات آج ہمارے ہیں جو ان کے تھے. جو کل انہوں نے کیا، آج امت مسلمہ وہی کام کر رہی ہے. کون ہے جو اللہ سے کہے کہ اللہ تو نے مجھے یہ کتاب دی، یہ تو نے مجھے دی کہ میں تیری پسندیدہ بن جاؤں، میں تیری نظروں میں جج جاؤں، مجھے تقویٰ دے دے، میرے اعمال خوبصورت ہو جائیں، اللہ میرے اندر عاجزی آ جائے، تواضع آ جائے؟ کیونکہ تقویٰ اعمال کو سجانے والی چیز ہے. تقویٰ انسان کے اندر خلوص پیدا کرتا ہے، اور تقویٰ ملتا ہے اس کتاب کے پڑھنے سے، اور ملتی ہے اس کتاب سے ہدایت تو تواضع والوں کو ملتی ہے، جھکنے والوں کو ملتی ہے، جس کی تواضع ہو صرف اللہ کے لیے. یہ نہیں کہ لوگوں میں بڑا کہ ہائے یہ بڑے بیچارے ہیں، یہ بڑے سافٹ ہیں، یہ بڑے نرم ہیں. نہیں، من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا. وما صبرک الا للہ، تمہارا صبر اللہ کے لیے ہونا چاہیے. غصے کے ساتھ صبر نہیں کرنا، اریٹیشن کے ساتھ صبر نہیں کرنا، بلکہ آنر سمجھنا ہے، آنر کے طور پہ صبر کرنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ پہ مشکل ڈال، مجھے اس مشکل میں صبر کی توفیق دے تاکہ میں تجھے اچھی لگوں، مجھے کسی کی تعریف نہیں چاہیے. یہ قرآن انسان کو بلند درجوں پر لے جاتا ہے. یہ اللہ کا رحم ہے، اس نے بندوں کو دیا. یہ قرآن زحمت نہیں، رحمت ہے. اگر یہ نازل نہ ہوتا اور کل ہمیں پکڑ لیا جاتا بغیر بتائے تو ظلم ہوتا. تو لہٰذا اپنے لیے دعا کریں اور دوسروں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو ہدایت کے لیے پڑھنے والا بنا دے. اس میں ایک دو اقوال آپ کو نوٹ کروانا چاہوں گی، بہت ہی یعنی خوبصورت بات ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچاؤ، جسے ایک آیت قرآنی پہنچ گئی اسے اللہ کا امر پہنچ گیا. یعنی ایک آیت بھی مل گئی نا تو بس، لِأُنذِرَكُمْ وَمَن بَلَغ، مَن بَلَغ پہ بات ہو رہی ہے. محمد بن کعب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسے قرآن پہنچ گیا اس نے گویا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، بلکہ گویا آپ سے باتیں کر لیں، اور اس پر اللہ کے رسول نے اللہ کا دین پیش کر دیا. خواہش رکھتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتے، دس اینڈ دیٹ. کہا جس کو قرآن مل گیا اس نے باتیں بھی کر لیں، کیونکہ آپ کی زندگی میں یہی تو باتیں ہوتی تھیں. اگر ہم اس دور میں ہوتے بھی تو اللہ کی نبی کی زبان سے یہی قرآن سنتے نا، پیغام تو نہیں بدلا نا. حضرت ربیع بن انس کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے تمام تابع لوگوں پر حق ہے کہ وہ مثل دعوت رسول کے لوگوں کو دعوت خیر دیں، اور جن چیزوں اور کاموں سے آپ نے ڈرایا یہ بھی اس سے ڈراتے رہیں. اسی طرح ایک اور روایت، ایک قول ہے کہ سعید بن جبیر کا ہے کہ جس کو قرآن پہنچ گیا گویا وہ ایسے ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کی زیارت کر لی. پیغام پہ نظر ہے. لوگ آج خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اور جو خوبصورت کتاب، اتنی پیاری کتاب موجود ہے، اس کو نہیں لیتے. اور آخری آیت پھر رکو کی، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ اسے یعنی اس پیغمبر کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی مانتے کیوں نہیں؟ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، نقصان میں ڈال رکھا، وہ ایمان نہیں لائیں گے. دوبارہ وہی بات ہے جو پیچھے بھی گزر گئی، محاورے کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوا، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. عرب یہ الفاظ محاورے کے طور پہ بولتے تھے، جب کسی چیز کے بارے میں ان کو پختہ یقین ہوتا تھا تو کہتے تھے وہ اسے ایسے ہی پہچانتا ہے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو. یعنی بہت سارے لوگوں میں باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے نا، اسی طرح اہل کتاب اپنی آیت کتابوں میں اللہ کے نبی کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو پہچان سکتے ہیں. تو جب پہچان لیتے ہیں تو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہچاننا اور بات ہے اور ماننا اور بات ہے. بعض دفعہ انسان پہچان لیتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے، کیونکہ ماننے کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، تعصب، عصبیت، اپنی سرداریوں اور گدیوں کا خاتمہ ہوتا ہوا دکھتا تھا ان کو. اسی طرح حسد ایک رکاوٹ ہوتی ہے پہچاننے کے راستے میں، بغض ہوتا ہے. یہ عقیدہ تھا کہ حضرت موسیٰ کی شریعت قیامت تک کے لیے غیر تبدیل شدہ ہے اور کوئی نبی بنی اسرائیل کے علاوہ آ ہی نہیں سکتا. کہا ٹھیک ہے، وٹ ایور یو وانٹ، نو پرابلم، کر لو، لیکن نقصان کس کا ہوگا؟ خسروا انفسہم. سٹبن ہو جاتا ہے نا جب بندہ، دل مان جاتا ہے، زبان پہ بات نہیں آتی، ایگو کے مارے، انا کے مارے. اپنی غلطی کو مان لینا بڑے حوصلے والوں کی بات ہوتی ہے. اور ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے، ماننے کا نام ہے. یہ بڑی تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے کہ حق کو حق مان لے بندہ دل سے، لیکن زبان پہ اس کا اظہار نہ کرے صرف نفسیاتی رکاوٹوں کی وجہ سے. تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مخاطب کیا کہ دیکھو ہلاکت میں جاؤ گے، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، بگڑا تمہارا اور آپ دیکھیے بگڑ گیا. اسلام سے دور رہے تو آج کن کا نقصان ہے؟ اللہ کے نبی کی مخالفت کی، وہ تو جس کو اللہ نے سنوانا تھا آپ کا پیغام سن لیا، انہوں نے تو اپنے جگہ بنا لی جنتوں میں، وہ تو عشرہ مبشرہ میں شامل ہو گئے، انہوں نے تو اپنے آپ کو بلکہ مقام کو بلند کرا لیا. باقی رہ گئے یہ لوگ، آج کہاں ہیں ان کے نام؟ وہ اللہ کے نبی کے دور کے جھٹلانے والے، آپ کو آج ان میں سے ایک بھی نہیں دکھے گا، کوئی ان کا نام نہیں سننا پسند کرے گا. اور آخری جو بات ہے نا، کہ یہ جو بات تھی خسارے میں ڈالنے والی اور اپنے آپ کو، تو یہ اب دیکھیے کہ تکلیف دہ بات ہے کہ جب بندہ علم رکھتے ہوئے انکار کرتا ہے نا تو زیادہ بڑا خسارہ آتا ہے. اس سے یہ بھی ایک پوائنٹ مفسرین نے نکالا کہ ہر بندہ خسارے میں ہو سکتا ہے، وَلَسْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر، ہر ایک خسارے میں، لیکن جب بندہ علم رکھتے ہوئے انکار کرتا ہے نا تو پھر زیادہ خسارہ ہے. اس پہ ایک عربی کا شعر بھی ہے، فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَتٌ، پس اگر تو نہیں جانتا، تو یہ بھی ایک مصیبت ہے، یعنی نہ جاننا واقعی ایک مصیبت ہے، جہالت یا لا علمی. لیکن وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَتُ أَعْظَمُ، لیکن اگر تجھے علم ہے تو یہ پھر بڑی مصیبت ہے. تو علم کسی چیز کے جان لینے کے بعد پھر آزمائش بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بہترین طریقے میں ان باتوں کو سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.